الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله. سورة الزلزال سورة الزلزال مدنی سورة نزولن درې نوی ده پس سورة نسانا اور ترتیب کی 99 نمبر یو کم سل ده پس سورة بینانا نازل شو ده رب سورة مخ سورة ترغیب قرآن سنت تا ہو کہ بے دین اگر انسان کامل کی نا او خیر و بریت جوڑے دے نشی یو جو او نو دې صورت کې اثبات د قیامت لی ترغیب او د تخویب چې قرآن دې زده نه که عمل د سنتو نه که نو ګوره قیامت کې به خراب شي او که عمل دې وکړه نو الله به جنت درکړي. دویم ربط مخکې صورت کې وې چې منکرین له جهنم دی منکر له جنت دی نو دا به کله وي ادالته کله چې جړک وي ځمکه قیامت قائم شي. دریم ربط مخکې صورت کې نمبر چې کې زجر انسان ته چې دا الله حکم نه مني دلته پنځم نمبر کې حالت د ځمکې جو گور از مکی تو گور آغا دا اللہ کمی مندل ہے امتیازات سرورت ممتاز دے پا آد نمبر ایک مانی ازاد اللہ تیر عرض ازالا دو امتیاز سرورت ممتاز دے پا آد نمبر دو مانی باخر تیر عرض اسخالا وقال انسان والا یوم ایدی تو حضو احبارا. مقصد دو سورت ہاں اس بعد قیامت اتخویب مفصل ازاد اللہ تیر عرض ازالا کل چی جڑکو از مکا پا جڑکو حلو سرا یعنی زلزلہ بڑا چی خطرناکا لیکن مکہ تیرے نظر تردے حج کے یہاں نا ستکو ربکم انہا زلزلہ ساعت شین عظیم یہاں ترانا اتازا کل مردت ام ارضا اتازا کل ذات حمل خاملہ وترانا سکارا مبام بسکارا ولیکن اللہ بلے شدید دیر سخت حالت تے اذا دلدت الارض دلالا قل جڑکو از مکہ پر جڑکو آلو سرا واخرت الارض اسقالا رو از مکہ بوجون خپل هغه مړي راوځي هغه سرس مين راوځي وقاله انسان وایي دنیا پر انسان مالا سی دې مکه وایي دې پر موږ ایمان او د هر سره وتل سپینا سره او دولتونه په دار دې تو حدود هواره بیان وکړه زموږ خپل حالت چې چا پی څه کړي که چا پی زنا کړه ګواهي به وکړي که چا پی قتل کړه ګواهي به وکړي که چا قرآن ویلې هغه به ګواهي کوي دې وجه نه کله چې موږ کوئی جدا جدا ځانونه باندې جدا جدا ځانونه په تاسو باندې ګواهي کوي. بیان نه به وکړه او خالا بیان به کی تخپل والا ته په دیو جمع چرپ تا حکم کړی دی ته دا الله حکم منی په دا ورځ یې درونات واپس به شي خالق حساب کتاب تا اشتاتن جدا جدا ګډ وړ لیور او امار هم دې پر چوخل دی ته بدله دا عمل یا جنت یا دوزا اما یا عمل بس قرضدار تا چا چې عمل وکړم مقدار زریبان خیر نیکی نیکی مطابق سنتو اته نیکی خو انګریزان هم کوي خود آقای عمل نیشته آقا ای که عقیده نیشته مطابق ده قرآن و سنت یاره وبغنی غیلای یجر وته ملاو شو چاچ عملو کم مقدار زاری شرن خلاف د شریعتنا خلاف د قران سنتنا یاره وبغنی غیلای